Book 2 94 94 حروف العطف 1 حروف الربط 1 انتظر حتى يتوقف المطر صبر کن تا باران متوقف شود انتظر حتى انتهي صبر کن تا من کارم تمام شود انتظر حتى يعود صبر کن تا او برگردد انتظر حتى يصبح شعري جافا من صبر می کنم تا موهایم خشک شوند انتظر حتى ينتهي الفيلم من صبر می کنم تا فیلم تمام شود. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود. متى ستسافر للإجازة؟ تو کی به مسافرت می روی؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ پیش از تعطیلات تابستانی؟ نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. بله، پیش از آنکه تعطیلات تابستانی شروع شوند. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. پیش از آنکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. پیش از آنکه سر میز بنشینی دستهایت را بشوی. اغلق النافذه قبل ان تخرج. پیش از آنکه خارج شوی پنجره را ببند. متى ستأتي الى البيت؟ کی به خانه میایی؟ هل بعد الدرس؟ بعد از کلاس درس؟ نعم. بعد أن يكون الدرس قد انتهى. بله، بعد از اینکه کلاس درس تمام شد. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. بعد از اینکه او تصادف کرد، دیگر نتوانست کار کند. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. بعد از اینکه او کارش را از دست داد به آمریکا رفت. من بعد ما ذهب الى امریکا اصبح ثریا. بعد از اینکه او به آمریکا رفت ثروتمند شد.